94.9 Açık Radyo'da Açık Yeşil'de bir kez daha birlikteyiz. Ben Ümit Şahin. Ben de Ömer Madra. Bugünkü programımıza pazartesi günü Radikal gazetesinde manşet olan ve başka yayın organlarında da çıkan önemli bir haberle başlayacağız. Daha doğrusu bu haberi yorumlamaya çalışacağız. Haber şöyleydi. Çiftçi Mehmet Yağcı'nın hukuk zaferi başlığıyla verilen, hatta NTV MSNBC'de Zafer Çiftçi Don Kişot'un başlığıyla verilen bir haber. Ve haberin içeriği şöyle: Afşin Elbistan Santrali çiftçi Mehmet Yağcı'nın arazisine zarar vermesi üzerine 110 bin lira tazminata mahkum edildi. Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde 25 yıldır elektrik üreten ancak baca gazı arıtma tesisi olmadan çalışan kül tutucu filtreleri işlevini yitiren Afşin Elbistan A Termik Santrali'nin çiftçi 61 yaşındaki Mehmet Yağcı'nın arazisine verdiği zarar nedeniyle elektrik üretim anonim şirketi 110 bin lira tazminata mahkum edildi. Ceza Yargıtay'ca onandı ve Mehmet Yağcı 200 dönüm tarlasının kirlilik nedeniyle %10 oranında değer yitirdiğini belirtirken, avukatı Mehmet Çölbey'i kararın Elbistan ve Afşin'deki yerel mahkemelerde görülen benzer 360 davaya emsal olacağını söyledi diyor. Bu oldukça enteresan bir gelişme gerçekten. Hem bir Türkiye'deki çevre hukuku açısından yeni bir şey olabilir mi? Ve termik santrallere karşı yürütülen yerel mücadeleler açısından yeni bir aşama olabilir mi? Bu konuları oldukça merak ettik. Bir de yani emsal de olabilecek bir durumu da var anladığım kadarıyla. Çünkü geride benzeri davaları olan 360 kişi daha var, evet. Çiftçi. Şimdi bu konuları biraz daha aslında bilenlerle konuşmak gerektiğini düşündüğümüz için Ankara'dan avukat arkadaşımız ve çevre davalarını yakından izleyen, kendisi de çevre hukukuyla ilgili çalışmalar yapan arkadaşımız avukat Mehmet Horuş'a bağlandık. Mehmet, günaydın. Günaydın. Günaydın. Bu haberi sen de biliyorsun. Nedir yorumun? Öncelikle bu yeni bir olay mı? Bunun hukuk mücadelesi, çevre hukuku açısından önemi nedir? Bir senden yorumunu alabilir miyiz? Aslında hukuk tekniği açısından yeni bir şey değil. Daha önce Siirt Kurtalan Çimento Fabrikası, Çorum Çimento Fabrikası, şu anda Çanakkale'de Akçansa'nın çimento fabrikası ile ilgili verilen benzer mahkeme kararları vardı. Ve aslında buradaki davadaki mantık bizim çevre hukuku ilkeleri ve çevre yasalarımızdan ziyade medeni hukuktaki komşuluk hukukuna göre verilmiş bir karar. Evet, yani tazminat davası olduğu için mi? Evet, yani bir komşunun arazisine verdiğiniz zarardan dolayı mahkeme tazminat kararı vermiş oldu. Emsal niteliği tabii şeyle ilgili, Afşin Elbistan'daki benzer davalarla ilgili. Burada termik santrali işleten şirketin sorumluluğu açısından bir emsal niteliği var. Evet. Yani haberde sanırım 360, toplamda 360 dava var. Evet. O bölge için emsal niteliği var. Ama bizim hukuk sistemimiz açısından, çevre hukukunda kirleten öder ilkesi açısından, hatta son birkaç yıldır özellikle iklim değişikliğinden dolayı Amerika'da, Florida'da eyalet mahkemesinin kararı vardı. Avustralya'da geçen yıl iyi bir karar verilmişti. Yine 2008'de Paris Asliye Ceza Mahkemesi'nin ekolojik zarar vurgusu yaptı. Çok daha ileri, ekolojik açıdan çok daha ileri kararlar vardı. Bu karar o kapsamda değerlendirilemez. Burada ekolojik bir gerekçede ekolojik bir şey yok mu sence? Yok, burada basit bir kirlilik ve verim kaybında. Aslında ticari bir mantık var. Oradaki çiftçinin ürün kaybını hesaplıyor. Mesela tarladaki değer kaybı, %10'luk değer kaybının hesabı sadece ürün hasılat açısından hesaplanıyor. Halbuki az önce verdiğim diğer ülkelerdeki kararlarda 150-200 milyon dolarlık tazminat kararları verildi. Çünkü şöyle özetlenebilir, eğer çevre hukuku açısından bakacaksak o alanın yeniden rehabilitasyon maliyeti de buna dahil edilmeli. Afşin Elbistan'daki bu tazminat kararlarında bir rehabilitasyon orayı yeniden doğaya kazandırma hesabı yok. Evet, bu çiftçinin ürün kaybından kaynaklanan zararı tazmin ediliyor ama o toprağa dair, toprağın ya da doğanın kaybına dair bir zarardan söz edilmiyor diyorsun, öyle mi? Tabii ki, evet. Evet, bu hesapta tabii küresel iklim değişikliğine olan katkısı filan da hiçbir şekilde elbette hesaplanmıyor. Ama bir başlangıç olarak kabul edilebilir mi peki? Bu bir adım olarak nasıl bakılabilir? Şöyle söylenebilir. Aslında bu kirleten öder ilkesi de çevreciler arasında tartışılmaya başlandı. Bu Kyoto süreciyle birlikte. Yani bu esneklik mekanizmaları tartışmaları içinde. Şu anda dünya bu kirleten öder ilkesinin de ötesine geçmeye çalışıyor. Yani parasını veririm ve kirletirim mantığı var. Evet, bu olamaz. Oradaki iklim değişikliğiyle ilgili daha bundan sonraki kuşakların da menfaatini koruyacak bir mantık gözetiliyor. Ve burada sorumluluk açısından illiyet ilişkisi çok genişletiliyor. Yani şöyle söyleyeyim. Buradaki sadece şirket değil, bununla ilgili karar alma süreçlerine katılan herkes sorumlu tutuluyor. Mesela atmosferdeki bir derece ısı artışının insanlığa maliyetini hesaplayamıyoruz. Yani klasik hukuk açısından epey ilginç tartışmaların açıldığı bir yere doğru gidiyor bu tartışma. Evet, ben mesela şöyle basit söyleyeyim. Afşin Elbistan Termik Santrali Türkiye'de en fazla sera gazı salan termik santral. Evet. Hatta tesis, sanayi tesisi. Birinci sırada sanırım. Ama bu sallan sera gazlarının atmosferde yol açtığı etki, bunun iklim değişikliğine olan etkisinin insanlığa maliyetini hiç konuşmuyoruz. Ben de onu sormak istemiştim. Asıl ekolojik açıdan vurgu o. Evet. Peki şöyle bir başka türlü yorumlamak mümkün olur mu? Şimdi buradaki haber diyelim ki 360 davadan bahsediyor. Bunların tamamı benzer bir dava açtılar ve kazandılar. Şimdi bu o zaman devleti, çünkü sonuçta burası bir kamu santralı ama özel bir termik santralda olabilirdi ve bu tazminatı özel bir şirket de ödemek zorunda kalabilirdi ve gerçekten yüzlerce insana böyle 100 milyarlar dolayında bir tazminat ödendiğinde bunun toplamı bilmiyorum ama herhalde bayağı bir yekün tutar. Dolayısıyla bu bir tür caydırıcı etki yapabilir mi acaba? Yani termik santralın kurulmaması yönünde değil belki ama en azından işte kül tutucu filtrelerin kullanılması ya da işte baca gazı arıtma tesislerinin kullanılması gibi şeylerde bir teşvik edici şey yapabilir mi diye benim aklımdan geçiyor. Ya da diyelim tarım bölgelerinin ortasına kurulacak diğer santralları kurmadan önce bir tür caydırıcı etki yapabilir mi ya da? Muhakkak da bu kararın içinde bizim hukuk diliyle mündemiş dediğimiz bir konu var. Burada da kirliliğin tespit edilmiş olması. Yani bir tespit içeriği de var bu kararın. Ve şu anda Kahramanmaraş İl Çevre Müdürlüğü'nün şirkete derhal bir uyarı yazısı gönderip süre tanıması gerekiyor filtreleri devreye sokması için ya da yaptırması için. Bunu da yapmazsa kapatılması gerekiyor. Bunu yasal olarak yapması gerekiyor mu Çevre Müdürlüğü'nün? Tabii ki. Şu anda tespit edilmiş durumda çevreye zarar verdi. Ve çevreyi kirletme suçu işlemiş durumda bizim Türk Ceza Yasamıza göre. Evet, bu bir içeriği var. İşleten Afşin Elbistan Termik Santrali'nin işleticisi kamu mudur, devlet midir? Valla orada bir şirket ismi de geçiyor. Yani EYUAŞ yani bu devlet işletiyor. Evet evet, hatta bundan sonraki CVD santrallarının yapımı da yine devlet tarafından yapılıyor. Bu bayağı bir tartışmalı bir şeydi ama devlete ait başka yerlerde... Ceza hukukumuz açısından çok bir şey fark etmiyor. Oradaki yetkililer yine sorumlu. Evet, sorumlu. Yani devlet olup özel olması mı fark etmiyor? Evet, fark etmiyor. Burada ceza yasası açısından sorumluluk açık. Peki bir şey daha soracağım. Bu Kahramanmaraş için emsal olabilir dedin ama örneğin yatağın için olmaz mı? Yatağında aslında daha önce şirket birkaç kere ceza aldı. Hatta bu Türk Ceza Yasası'ndaki mahkumiyet kararları ilk yatağında verildi. Hı hı. Hapis cezaları verildi. Daha sonra paraya çevrildi, ertelendi. Orası için de eğer şu anda tarım alanlarında zarar varsa emsal olur. Evet. Peki son olarak şeyi sorayım. Yani sen uzun süredir hem çimento fabrikaları ile ilgili hem de diğer bu çevreye zarar veren tesislerle ilgili açılan davalara bakıyorsun. Türkiye'de bu sözünü ettiğin ekolojik zarar kavramının hukuk sistemine girmesi şansını nasıl görüyorsun? Ya da Türkiye'de çevre hukuku daha ekolojik bir boyut kazanır mı? Böyle ticari bir yönün ötesine geçip sence? Ya da böyle bir gidiş ekoloji, var mı? Yani buna mecburuz. Ekolojinin bize sunduğu bir bütünsel bakış açısı var. Bu yeni bir kamusal sorumluluğu, yeni bir kamu anlayışını da, üstün kamu yararı mantığını da devreye sokuyor. Bir örnekle bitirmek istiyorum. Örneğin Uşak Eşme'de benzer bir konuda 2 ay önce Yargıtay'ın bir kararı daha oldu. Orada da 1500 kişi siyanür şüphesiyle hastanelere kaldırılmıştı, biliyorsunuz. Evet. Siz de izliyorsunuz. Şimdi Yargıtay 2 ay önce dedi ki yeniden araştırılacak o olay, yeniden bilirkişi incelemesi yapılacak. Daha önce savcılığın ve mahkemelerin yaptığı inceleme eksik. Aradan 3 yıl geçtikten sonra şunu görüyoruz. Bu kadar ciddi bir kaza nedeniyle dahi 3 yılda kamu kurumları bu olayı aydınlatamamış. Evet. Ben burada özellikle bu kamu anlayışının, bu kamu kurumlarının sorumluluğunun önemli olduğunu düşünüyorum. Yani aslında bu Afşin Elbistan'la ilgili verilen karardan sonra yörede derhal bir sağlık araştırması yapılmalı. Bazı köylerde %50'nin üzerinde olduğu söyleniyor kanser vakalarının. Bir meclis araştırma komisyonu kurulmalı gerekirse burada mutlaka sivil toplumun da katılımı alınıp o bölgede geniş bir inceleme yapılmalı. Evet, yani bunu yapmadığımız müddetçe bu tek tek davalarla gidemeyiz. Evet, çok önemli de bir noktaya temas ediyorsunuz bence de. Çünkü şey çok iyi biliniyor, kömürle yakıtlı termik santrallerde kömürün yanması sırasında içinde bulunan işte uranyum vesaire gibi şeylerden dolayı çok ciddi başka yan etkileri, radyasyon başta olmak üzere etkileri oluyor. Bunların da tabii hiç bu kararda söz konusu değil, bu sadece ürüne verilen bir zarar herhalde. Yok, burada yalnız bir haberde şöyle bir şey geçiyor. 6 kişilik bilirkişi heyeti tarafından alınan toprak numunelerinin birçoğunda uranyum limit değerlerin üzerinde çıktı diyor. Yani bu en azından bilirkişi raporlarında uranyum meselesi de geçmiş gerçekten. Davada yok ama bu anlaşılan yani. Bilmiyorum yani, gerekçe de var mı bilmiyorum ama. Dava sadece toprağın değer kaybı olarak bakıyor uranyum. Evet. Evet. Şimdi bunun genişletilmesi yani, lazım herhalde anlaşılan değil. Bunun bence tekrar bir kamusal şeyle orada bir araştırma yapılıp raporlar tutulması ve mesela bu ticari mantığın ötesinde bu haberin derhal faaliyeti durdurulmalı şeklinde bir taleple dile gelmesi gerekiyor. Evet. Yoksa evet. Anlamı yok. Bu da ekoloji. Yani evet. Ben şunu söyleyeyim, ben bir avuç toprağın, yani burada aslında ekolojinin diliyle ekonominin dili arasındaki farkı da görüyoruz. Nasıl ağacı sadece tombuk değeri olarak düşünemeyeceksek, ben bir avuç toprağın da ekonomik bir değer olduğunu düşünen, bu ölçülebilir bir şey değil. Evet, çok doğru. Yani çok... belki oradaki köylümüz şu an için bir şey aldı ama evet. Bir miktar para aldı ama bence o toprağın değeri değil bu. Bunu gündeme getirecek, bunu ilerletecek olan da herhalde ekoloji hareketleri. Bundan sonra buraya, oraya doğru bir top atmış olalım. Belki oradaki bu ekolojik sorunun gündeme gelmesine vesile olur bu karar. Teşekkür ediyoruz. Çok avukat teşekkürler. Merhaba Toruş'la konuştuk. Teşekkürler. Evet, bu termik santral meselelerini daha sonra nasıl olsa bol bol konuşuruz. Şimdi bir müzik arası vereceğiz. Çok sevdiğimiz bir grup, bir müzisyen Anthony and the Johnsons 2009 yılında yeni bir albüm çıkardı, The Crying Light. Anthony'nin kendi web sayfasında "ben nelerle ilgileniyorum" diye bir bölüm vardır ve orada en bir baş sırada da küresel ısınmanın yer aldığını biliyoruz. Şimdi son albümünde de tam bu konuyla ilgili, bu temayla ilgili bir şarkısı var. Anthony Andy Johnson's'ın, onu dinleyeceğiz. Another World. I need another place. Will there be peace? I need another world. This one's nearly gone. Still have too many dreams. Never seen the light. I need another world, a place where I can go. I'm gonna miss the sea. I'm gonna miss the snow. I miss the animals. I'm gonna miss you all. I need another place. Will there be peace? I need another world. One's nearly gone. I'm gonna miss the birds singing all their songs. I'm gonna miss the wind. Been kissing me so long. Anthony and the Johnsons'tan dinledik Another World. Açık Yeşil'e devam ediyoruz. Son haftanın en herhalde enteresan haberiyle mi devam edelim? Bu buzul çağı meselesi. Evet. Artık biz sıkıldık ama inkarcılar sıkılmıyor bu konudan. Ve atak üstüne atak yapıyorlar gerçekten. Evet, sıkılmak şöyle dursun, üstüne gidiyorlar. Daha... İki gün önceden itibaren Türkiye'deki gazetelerde de ve bazı televizyon kanallarında da manşete taşındı bu konu. Hatta bir tanesindeki manşet evlere şenlikti. 30 yıl sürecek yeni bir buzul çağı başladı. Başladı, girdik diye. Birisi de gene maalesef İngilizler farklı düşünüyor diye sanki bu işte parlamenter yani başkanlık sistemi mi yapalım yoksa başbakanlığı sistemle mi yapalım bir tartışma varmış gibi böyle bir tartışmaymış gibi İngilizler farklı düşünüyor. Mini buz çağı kapıda diyor. Üstelik de İngiliz bilim adamlarının iddiası küresel ısınma teorilerinin tersini söylüyor diye vermiş mesela. Bence çok üzücü ve yani cehaletten de kaynaklanan inşallah sadece cehaletten kaynaklanıyordur diye de düşündürüyor insanı. Çünkü bu herhangi bir teorik tartışma falan yok ortada. Bir araştırma profesör Mucib Latif ve ekibinin işte Büyük Okyanus ve Atlas Okyanusu'nda su sıcaklıklarındaki bu salınımlardaki doğal döngüyü analiz edip bir belki 10 belki 20 yıl sürecek 30 da değil benim gördüğüm kadarıyla bir soğumadan bahsediyor. Maskelemesi yani küresel ısınmayı bir süre maskeleyecek bir şeyden bahsediyorlardı. Bunu böyle bir araştırma daha yayınlanmış mı ondan da emin değilim. Yok bu yayınlanmış bir araştırma ama yeni değil. Zaten meselenin çıkış noktası şu. Bundan birkaç ay önce Açık Yeşil'de bu konuyu tartışmıştık. Evet. Real Climate'da Michael Mann'in sanırım yazdığı bir yazı vardı ve warming pause'du başlığı. Warming pause soru işareti. Yani ısınma durakladı mı gerçekten diye ve orada bilimsel olarak iki şekilde bu duraklama efsanesinin yanlış olduğunu anlatıyordu. Bunun iki nedeni var diyordu. Birincisi zaten yıllar boyunca bu trendler 10 yıllık ve 25 yıllık trendleri çiziyor. 10 yıllık trendle 25 yıllık trend birbirine tamamen uyuyor 1980'den itibaren ve ikisi de 10 yılda 0.2 derece ısınmanın devam ettiğini gösteriyor. Ama siz daha küçük 2-3 senelik trendlere bakarsanız tabii ki dalgalanmalar o ısınmanın durduğu izlenimini gösterebilir ya da bir takım soğuk hava dalgaları, çeşitli soğuk atakları bunu gösterebilir ama bu doğru değil. İklim bilimi zaten uzun vadeli trendlere bakar, uzun vadeli eğilimlere bakar. Buna baktığınız zaman diyordu, bunun yanlış olduğu ortaya çıkıyor. İkinci bir nedeni daha var diyordu Real Climate. Bu araştırmayı yapan bu Mucib Latif'in araştırmasından yine burada bahsediliyor. Bu araştırma Hadley Center verileri üzerinde yapılıyor. Hadley Center verileriyle NASA'nın verileri arasında fark var. Evet. Hadley Center'ın verileri Arktik'te ölçüm yapmadığı için, Kuzey Kutbu'nda ölçüm yapmadığı için ve en büyük ısınma Kuzey Kutbu'nda gerçekleştiği için evet. Burada bir kutup deliği var verilerde. Dolayısıyla onların şeylerinde ısınma daha az görünüyor diyordu. Şimdi bu haber, bu araştırma yeni değil. Bu araştırma Mucib Latif'in Anastasios Tsonis galiba. Onun o ekibin araştırmasının dışında bir ikinci araştırma yok. Bu da İngiliz bilim adamları filan lafı da yanlış. Değil, Kiel Üniversitesi. Kiel Üniversitesi'nden. Evet, Almanya'dan. Ve işin tuhaf tarafı mesela bizim gazetelerde dünyanın önde gelen iklim bilimcileri karar verdi gibi bir takım garip cümleler var. Sadece bir tek ekip bunu söylüyor. Ben özellikle bütün şeyimle, kuşkuculuğumla açıkçası Goddard Enstitüsü'nden işte şeye kadar Michael Mann'in vesairenin bütün o en önemli iklim bilimcilerin Hadley Center'a kadar bütün web sitelerini araştırdım. Bu konuda tek bir şey yok. Sadece eleştirel yazılar var bu konularda. NASA'da hiçbir şey yok mesela. Ve nasıl oluyor da dünyanın en önemli iklim bilimcileri karar değiştirmiş oluyor? Bunu anlamak mümkün değil. Çünkü böyle görmek istiyorlar. Yani bu küresel ısınma belasından birisi bizi kurtarsın diye herkes bakıyor herhalde. Özellikle de bu enerjiyle uğraşan kömür şirketleri. Fakat burada başka bir petrol şirketleri. Başka bir üç kağıt daha var. Şimdi bu şey neden çıktı tekrar bu haberler? Çünkü Avrupa'da kuzeyinde ama sadece yani İngiltere, İskandinavya ve Kuzeydoğu Amerika, evet, Polonya, Almanya'nın bir kısmı ve Amerika'nın Kuzeydoğu sahillerinde bir şey var, soğuk dalgaları var. Yani 20 yıldır görülmemiş soğuklar görülüyor. Şimdi bunu tabii bir ne güzel küresel ısınma bitti demek için bir şey olarak, gerekçe olarak kullanıyorlar. Fakat Hadley Center ne diyor? En sıcak yıllardan biri olduğunu söylüyor ve Hadley Center birkaç gün önce İngiltere'deki yani Hadley Center biliyorsunuz Met Office'e yani İngiltere'de devlete ait meteoroloji kurumunun iklim değişikliğiyle ilgilenen araştırma birimi. Soğuk havanın nedeni ne diye bir yazı koymuşlar ve burada işte Arktik osilasyonundan bahsediyor bu işte her zaman olmaz. Genellikle İngiltere'ye kış rüzgarları batıdan gelir ama bu sefer kuzeyden geliyor, Arktik'ten geliyor. Dolayısıyla böyle bir soğuk hava dalgası var falan diye açıklıyor. Fakat şöyle bir cümle var, çok önemli. Diyor ki evet, İngiltere'de şu aralar hava soğuk ama bununla birlikte dünyanın her yerinde öyle değil. Amerika, Kanada, Kuzey Afrika, Akdeniz ve Güneybatı Asya'da hava sıcaklıkları normalin üzerinde seyrediyor. Ve birçok yerde 5 derecenin, hatta Kanada'da 10 derece üzerinde Türkiye'de seyrediyor. De 6 ile 10 arasında olduğunu da Miktat Kadıoğlu da geçen hafta söyledi zaten seyrettiğini. Şimdi bir de bu işin en büyük ustalarından, üstadlarından birine de son makalesinde şöyle bir iddiada, tırnak içinde iddiada bulundu James Hansen. Ki bütün iddiaları maalesef doğru çıkan biri, 22 seneden beri en az. %50'nin üstünde bir ihtimalle 2010 yılı tarihte kayıtlara geçmiş en sıcak yıl olması ihtimali 2010'un %50'nin üzerindedir dedi bilimsel. Tamam. Şimdi buna rağmen bu kadar netken her şey, evet, böyle bir medyanın da bunun üstüne atlıyor olması çok hakikaten insanı biraz üzüyor yani. Yani ben burada asıl şeyi sorgulamaya çalışıyorum. Yani nasıl oluyor da işte görüş almak için arayanlar ya da gazeteciler falan ciddi ciddi, aa ne güzel küresel ısınma durmuş, küresel soğuma başlamış, ne diyorsunuz bu konuda diye soru sorabiliyorlar. Bunu yani artık Açık Radyo dinleyicileri herhalde çok alışık bu şeylere ama yani basının geri kalanı, medyanın geri kalanı hangi dünyada yaşıyor, hangi ülkede yaşıyor, bilgileri nerelerden alıyorlar? Daily Mail dışında daha ciddi gazetelere falan, ajanslara falan bakıyorlar mı diye ben isyan etmek istiyorum artık. Aynen öyle. Yani çok can sıkıcı bir tarafı olduğu da muhakkak. Şeyde Mucib Latif kendisi de zaten yalanlamış anladığım kadarıyla. Ha bir de o var, evet. Yani Daily Mail Mucib Latif'in bu araştırmasını çarpıtarak işte dünyanın en önemli iklim bilimcilerinden bir tanesi ortodoks görüşe karşı çıkarak, diyor Daily Mail, ortodoks görüşe karşı çıkarak küresel soğuma başladığını ilan etti diyor. Mucib Latif Guardian'a dün bir açıklama yaparak benim sözlerim çarpıtılıyor, ben böyle bir şey demedim. Benim adım Mucib Latif olmasaydı küresel ısınma olurdu. Ben küresel ısınmaya bu kadar, evet, inanıyorum gibi bir, aynen, cümle kuruyor. Ve bu kadar gerçekten net bir çarpıtma kampanyası var. Bu arada bir tane çok ilginç araştırma var. Yeni çıktı bu da. Amerika'da bir araştırma yapılmış ve insanların küresel ısınmaya inanma indeksleriyle havanın sıcaklığı arasında doğrudan ilişki oldu. Ortaya çıkıyor. Yani hava ne kadar soğuk giderse siz o kadar yok canım küresel ısınma yok diyorsunuz. Bir radyo adını vermeyeyim, bir radyo programında dün bayağı telefonlarla da konuşarak halkla, siz şimdi iki görüş var. Birisi ısınıyor diyor dünyanın bir tarafı, öbürü de ısınmıyor diyor diye devasa bir program yaptılar. Çok saygın bir radyo istasyonunda dün. Ve hangisi doğru acaba diye bakalım diye. Ve maalesef mesela Koç Üniversitesi rektörünün bile yani insan kaynaklı bir şeyden emin olamayız diye, bir araştırmaları görmek lazım diye görüşlerini daldılar ki bu gidişat hiç iyi değil yani. Küresel iklim değişikliği var şimdi ve burada ve bunun inkarı bize sadece mücadeleyi geciktirmekten başka hiçbir işe yaramaz. Evet, aslında bugün bir de Bolivya'dan gelen bu manifestoyu konuşacaktık ama bu inkarcılar yine bütün zamanımızı aldı. Aldım ama buna vaktimiz var. Yalnız şeydi, hemen söyleyeyim, 20-22 Nisan 2010 tarihlerinde Bolivya'da Cochabamba'da düzenlenecek olan iklim değişikliği ve tabiat ananın hakları Dünya Halklar Konferansı'ndan bolca bahsetme fırsatı bulacağız. Çünkü önemli bir paradigma değişikliğinden bahsediyorlar. Bolivya'dan. Bunun manifestosu da şu anda Açık Radyo'nun web sitesinde sanırım, evet, manşette görülebilir. Evet, açıkradyo.com'da zaten bu programı da oradan da dinleyebiliyorsunuz. Açık Yeşil'i yani bunu çok konuşma fırsatımız olacak. Peki, gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.